أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد I tërë falëndërimi absolut i takon vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, kryusit të gjithsis, për shëndetit, mëshira, bekimet të Zotit, qofshim i më të mirin dhe zotriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mi shok të ti besnik, mi familën ti të ndarshme dhe mi gjithë muslimanët të cilët të ndjekër rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Vazhdojmë lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu në vargën të se në fillum ligjëratën e kaluar, edhe është tefsiri, komentimi i fjallës Allahut Subhanahu wa Teala. Dhe përmendëm në ligjëratën e kaluar se Shejhul Islam ibn Tejmije edhe djetarët e Selefit kanë cek në komentet e tyre, në tefsiret e tyre, se qëlimët e fjallës Allahu Gjellu wa Ala, qëlimët e Kur'anit në përgjithsi, janë dy. E para për i tyre, është mbushja e mendjes së të menqërit me dije. Pra Allahu Gjellë Gjellalu ju flet atyre të cilat i ka qujtë ulul elbeb, njerës të mendjes, njerës të mendjes. Pra ja u mbush me dije, mendjen e tyre dhe hapsirat e kuptimeve të tyre. Kjo është pjesa e parë. Dhe pjesa e dytë është pjesa e mbushjes së vullnetit. Kur'ani Allahu Gjellë Gjellalu e mbush njeriun me vullnetë, e mbush me nëzitje, e mbush me energji, e motivon për të lëviz. E kjo që shka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, është kjo pjesa e dytë, shumica e njerëzve nuk e shohin. Madje ka thonë edhe nuk din me kërkue. Madje edhe nuk e bojnë një jetë ku ta lexojnë Kur'anin që me arrit këta. A kjo tejet e rëndësishme. Sepse dija është mushtarake, dija është mushtarake, dija është e përbashkët me shumë njerëzve, dërsa vullneti është një klasë të veçantë të njerëzve. Pra vullneti për ibadet, vullneti për lexu dhe të vazhduhe, për shembull, njeriu e lexon kul huwallahu ehad dhe e din atë çka e dini plak i xhamisë, e din çka e dini një njeri i thjesht për i muslimanëve. Mirë, po çka ban njeriu i cili ka vullnet, vazhdon me lexu dhe vazhdon me përsërit kul huwallahu ehad dhe mundohet me nxjerr prej kësaj sure me qindra të tjera prej domethënieve dhe vullnetit të cilën ja jep kul huwallahu ehad. Kul huwallahu ehad. Nëse vjen dikush me thon, po çka ke nxjerr ti? Jashtë asaj se Allahu është një, ka shumë senet se ti ka nxjerr. Ka shumë senet. Prej më të rëndësishmeve është se ki e ka programu vetë vetën për të punu për njëshin, për të punu për ata i cili e një, dhe nuk është i barabart me ata i cili e ka lexu një herë dhe e ka ngul ligjerat dikun, një koment të fjales kul hu Allahu ehad, dhe a i cili gjitët dhe gjitët në leximin e fjales Allahu Subhanehu wa Teala. Andoj rezimeja kësa është se, ka thënë Shejhul Islam Ibn Tejmije, këto dy pjesë të Kur'anit e ndihmojnë qëllimin final, edhe është adhurimi Allahu Gjellë Gjellalu. Adhurimi Allahu te bareke ve teala. Pra adhurimi Allahu Gjellu Ala dëshiron dije, kërkon dije dhe kërkon vullnet për të lëviz. Nuk ka mundësi dikush me thonë e di që Allahu meriton të adhurohet dhe me një duar kryqë. Ska mundësi. Po fillon dhe lëviz. Kjo ishte dhe më thonë para thamën dhe cilët e fillum. Para se me vazhduhe në spjegimin e tefsirë dhe që ka të bëje me këtë land, në ligjëratën e kaluar, kur përmenda fjalët e Kur'anit Allahu Gjellu Ala, thashtë se i ka 87.430 ajete dhe esenca është se i ka 87.439 ajete. Pra 9 nga hik. 9 nga hik shtonë, kush ka dash me shënue, ose kështu 87.439 fjalë i ka fjala Allahu Gjellu Gjellu. Ajo që ka përmenda djetartë pas parathanjes së Kur'anit, tefsirit të Kur'anit, vjen më njëherë një mesele e re, edhe ajo është para se me fillu në Kur'an qëfar i paraprin surave. Sureve i praprin, ajo që ka quhet el istiadhe, kërkim mbrojtje. Ku Allahu Gjelle Gjelalu ka përmen në Kur'an, fe idha qara'te l-Kur'an fe sta'idh billahi mine shëjtanër rëgjim. Kur ta ledzosh Kur'anin, pra, kur ta bash një jet me ledzu Kur'anin, kur ngritesh me ledzu Kur'an, atëra fillimisht hapi i parë, ende pa thamë Bismillahirrahmanirrahim, qka thuhet? E'udhu billahi mine shëjtanër rëgjim. E na du të flasmi sonë të me lejnë Allahu Gjelluala, mbi ketë qështje. Nëse na premton koha, him edhe në Bismillah, nëse jo, atëra ngelimi në këtë mesele. Pra është qështja e kërkimit mbrojtjes nga shejtani, kërkimi mbrojtjes nga i mallkuari, kërkimi mbrojtjes nga ai i cili Allahu Xhelle Xhelalu e ka dëbu nga mëshira e tina. Dërsa Kurani është rahmeten lil mu'minin, rahmet për besimtarët. E do ta shohmi nga fjalët e Ibn Kethirit, nga se e përmendëm në ligjëratën e kaluar, se bazamenti i tefsirit ton do të jetë Ibn Kethiri, rahmetullahi alaihi, nxënësi i hoxhës të madh Ibn Taymije. Pra ka qenë nxënësi Sheikhul Islam Ibn Taymije. Dhe na çka të përmendemi këtu? Çdo fjalë që del nuk është as prej meje, as prej juve. E as hoxhallar që kanë mundësi sot me ardhmë diçka të re jashtë asaj që ka ardhur prej dietarëve të vjetër. Kjo është absurditet. Pra kush pretendon, edhe pse nuk mohohet meditimi dhe nxjerrja, nuk mohohet. Mirë po. Absurd në mënyrë absolut, edhe është absurde me ardhna me diçka të re, jashtë asaj që ka ardhë prej selefit. Pra, që ka të përmenmi, mos t'i shkoje dikujt menja me thonë, hoxha shka pas kanë zerë, jo. Nëse haroj me cek se ka thonë Ibn Kethiri, ose haroj me cek se ka thonë Ibn Kajimi, ose haroj në me cek se ka thonë Ibn Tejmija, ju dini se dikush për këtëre e ka thonë këta. Ju dini se dikush për këtëre e ka thonë këta. Pra, na nuk sjellë me diçka të re, po mundohemi me mësu atë vjetrën. Mundohemi me mësu atë vjetrën. Na nuk shtojmë kur gjo, nuk shtojmë asë një sen. Andaj, Ibn Kethiri do tjetë bazamenti jonë duke morë dhe prej të tjerëve që ako të bojë me tefsiri, mirë po djetartë gati mas Ibn Kethirit janë pajtu se nuk ekziston tefsir ma i mirë se sa i Imaduddin Ismail Ibn Kethir. Ismail Ibn Kethir. Allah e më shërof. Ka përmente qështja istiadhës, qështje të quditshme. Derisa të qështja e kërkimit mbrojtjes prej shejtanit të mallkuar, e ka studiu Kur'anin mirë mbi këtë mesele. Mbi këtë mesele. Nga se ka qenë tradit në të kaluarën, djetartë kër e kam bëtë tefsir Kur'anin, kër e kam morë një hoqë, me bëtë tefsir Kur'anin. Qa ka bëtë? Është mundue me dëgju gjdo hoqë në vendin e vetë dhe ku ka pasë mundësi me uthtue deri të dë një mufesir, me dëgju gjdo tefsir për një ajet, pastaj në fund e ka shkrujt tefsirin e vetë. E ka shkrujt tefsirin e vetë. Dhe ka legju Kur'anin Allahu Gjellewa në vazhdimësi. Andaj Ibn Kethiri ka legju Kur'anin shumë dhe ka qeni njohës i kirajeteve. Ka qeni përmend që ka dit gati shumicat e librave të hadithit. Dhe e ka nis një libër të madhe, po Allahu Gjellewa nuk i ka mundësu me përfunduar libër nga se ka ndru jetë. E ka nis një libër të madhe me imbledh me një vend kërejt librat e hadithit. Kret librat, e ka filluar, mirë po se ka mbaruar. Ka filluar dhe nuk ka arrit me mbaru. Është një njeri cili ka pas kudret të madhë, takat të madhë, fuqit të madhë. Dhe ju e dini se pre librave më të mdoja që i ka shkujt Ibn Kethiri, në shoqërim me tefsirin është El Bidaja u Nihaja, fillimi dhe mbarimi, historia, prej të krijimi arshit, deri tek Ibn Kethiri. Kur thysh ati, zhjit është ndeti, nuk di ku ka me dalki. Edhe pak, nuk di se ku ka me përfundu ki. Me data të caktume, me muaj të caktume, me vitet të caktume. Kush ka vdek në ato, kush ka jetu? Ibn Kethiri është diçka i çuditshëm. Rahmetullahi alej. Andaj, Shejhul Islam Ibn Tejmije, tefsirin mas shumë diçka e ka lavdru janë dy. Tefsiri Ibn Xherir at-Tabari, edhe tefsiri i Baghawiut. Këto dy tefsire i ka lavdru Ibn Tejmija. Mirë po, djetarë kanë thonë, si kur ta kish pa tefsirin e nxënësit vetë, edhe pësa i ka vdek, si kur ta kish pa tefsirin e Kethirit, e kish lafdru këta ma shumë disa të të dit. I kish lafdru këta ma shumë se atë të dit. Andaj, Shejhul Islam, Ibn Tejmije, kanë dzirë disa prej nxënësave të ti të mdhej, si që është Ibn Kethiri prej tëre, është edhe Ibn Kajimi, është edhe Imam Dhahabiu, rahmetullahi alejhim gjemian. El istiadhe, istiadhe është prej foljes audh. Estaidhu, e udhu, a thu e udhu billa. Allah ka thënë festaidh, kërkom mbrojtje prej Allahu Gjelle Gjelalu. Audh është mbrojtje. Audh është të rehim, me qëti dikush me një venë dhe me të mbrojt. Estaidhu është kërkoj mbrojtje, kërkoj mbrojtje. Dhe Ibn Kethiri këtu i ka pru disa margalitar shumë dëqmuar. Edhe ka cek pse Allahu Gjelle Gjelalu duke e ledzu librën e fjallën e ti, e cila është fuqia ma absolute që ka egzistansë, është sifat i ti, me gjithë ta ka kërkue mu mbrojt prej shejtanit. Mu mbrojt prej shejtanit. Djetarë kanë thanë, sa i përket kërkimit mbrojtës, pra e udhë billahimi në shejtanë rrajim, me i gjma nuk është Kur'an. Me i gjma nuk është Kur'an. Sepse kur dvinë të besmele, bismillah rrahman rrahim, dhe ta shofëmi polemikën e ulemave, a është bismillah rrahman rrahim pjesë e sureve, apo është jashta sureve? A është pjesë e sureve, apo jashta sureve? E udhu billahi, mine shëjtanë rrëgjim, me i gjma nuk është pjesë e sureve. Në s'ka polemiket, në getë mesejle. Ka thënë Allahu Gjellu Ala, fa idha qara'ta al-Qur'ana, fa sta'idh billahi, mine shëjtani, rrëgjim. Kur ta kërkojsh leximin e Kur'anit, ngritësh me lexu Kur'anin, kërko mbrojtje prej Allahu Gjellu Gjellaluhu. Disa prej djetarëve, thot Ibn Kethiri, kanë përmend se duhet me thonë masi ta kryjsh leximin. Dhe ka thonë kjo është jashta normales. Jashta normales. Pra, se shi që fëtë Allahu Gjellu, fe idha kara tel Kur'an, kur ta lexosh Kur'anin, prej për jashtë, do këtë se masi ta kryjsh, henez me kërku mbrojtje prej Allahu Gjellu Gjellalu. Sikur që ka thënë Allahu te bareke ve teala, fa idha kumtum ila salati faghsilu eydiyakum. Kur të ngriteni për namaz, lani duart e juve. E tash, kjo ajet me ijma, kur është kur të ngriteni për abdes, për mu fal, a duhet me mor abdes masit falmi, a para? Para. E njëti sijak, e njëti kontekst ka ardhë në këtë aje, andaj thot Ibn Kethiri, është absurde me kërku mbrojtje masi të lexosh. Është absurde me kërku mbrojtje masi të lexosh. Edhe pse ata që kanë thonë kështu, kanë thonë se masi të lexosh Kur'anin, kërkon mbrojtje prej Allahut, mos mi ti përzi meselet mësane i shejtani. Me thonë, e çka aje, çka desh ti me thonë? Ta shtini shobe. Edhe pse na themi edhe se pi përpara e ka këtë qëllim. Se njeriu kur kërkon mbrojtje prej Allahut xhelalu ala, çka kërkon? Kërkon që mos ia përzihet shejtani ajetët. A ki pa njerëz, sa që ka njerëz e lexon Kur'anin Allahu Gjellewala dhe ban kufër. Allahu në arrujt. Allahu e ka përmen këta Kur'an. Se Kur'ani ja ushton qafirave, qka? Khasretin. Ja ushton humbjen. Ja ushton disfatën. Pse? Sepse shejtani manipulon me ata. Dhe ju e dini se ka shkollat të veçanta për ta gjetë kontradiktën e Kur'anit. Ka shkollat të veçanta, janë ngrit, paguhen, financohen dhe sistemohen vetëm e vetëm për çka? Për ta gjetë kontradiktën e Kur'anit. Do më thonë, kush është në krye këtëre? Shejtani. Shejtani në krye me ata. Andaj, kuptimi ajetit është, kur ta lexosh, pra kur dëshiron me lexu Kur'an, fillim i shtuj, e'udhu billahi min e shejtani arrajim. Tash, a është obligim me thonë, e'udhu billahi min e shejtani arrajim, apo jo? Nga sa ajetit thotë, kur ta lexosh, kërko. Kërko është urdhër. Urdhërin ngërthen obligueshmërinë. Kur thoi Allahu bane, fillimisht kanë kuptohet domosdoshmëri. Pastaj kalon në pëlqyeshmëri. Pastaj kalon në më mirë është me bëhe. Andaj dietar kanë polemizuar. Shumica sahabeve, shumica tabiinëve, shumica tabiinëve dhe shumica e medhebeve janë në mendimin se kërkimi mbrojtjes është mustahab. Është i pëlqyeshëm. E nëse thot dikush po atër si ka ardh urdhër nga se Ibn Hazmi, Allah më shëroft, ka thënë kush thot se është e pëlqyeshme, me lexue, e udhu billahi min e shejtan rëgjim, para leximit Kur'anit, a i se ka morë vesh këtë ajet. Nuk e ka morë vesh këtë ajet. Se urdhën e Allahut e ka zbrit në pëlqyeshmëri. Mirë po, djetarët këtu du të cekin një mesejle. E shumë e rëndësishme. Nëse ku të vim të urdhët e Kur'anit, dhe të shofëmi si vim djetarët e morin urdhën dhe thojnë po, kjo forma është urdhër, ama nuk është obligim. Kjo forma është urdhër, ama nuk është obligim. Si val, dietart më në mend, asnjëherë nuk e hedhin poshtë ajetin. Asnjëherë nuk e hedhin poshtë hadithin, nëse jo është sahih ata. Kur nuk e hedhin poshtë. Krejt çka ndodh për polemikës është bartja e këtij ajetit në cilën fush bje. Pra kur thojë dikush bande një punë, çka do të kupton prej tij? Mundesh me kuptu që pa tjetër me bo. Po mundesh me kuptu se mirë është me bo. Po mundesh me kuptu edhe ma poshë se sa mustahabe, cila quhet në gjuhën arabe irshad, irshad. Për shembull irshad, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të ngritësh për në mëngjes me falë sabahin, ka thonë falë një herë dy rekate sunet. Pastaj, ka thonë pastaj pusho pak. Shtriju pak, pusho. Fot të gjë. Shtriju, pusho. Domthonë e vendos dorën, edhe pushon, pastaj ngritu dhe fale farzin. Pastaj ngritu dhe shkon fale farzin. Dietarët kanë thonë, shumica, dërmuse, dietarët thonë, mushtri mas fale sunetit, çka është? Hadithi thotë urdhër, shtriju. Shtriju. Ama thonë jo, asë mustahab nuk është. Në në dikush mundet me i falë sunet, edhe nuk është mustahab. Vjen gjami dhe i falë sunet. A duhet mushtri, pastaj muquhe, pastaj me falë farzin? Jo. Ka thonë është irshed. Qka do më thonë irshed? Udhëzim për një veprimtari e cila të banë mirë tije. Të banë mirë tije. Ibn Hazmi, këtu ka pak një problematik. Nëse aj, nuk i ka shiku shumë shikimet e dietarëve. Ibn Hazmi nuk i ka shikuar shumë shikimet e detajuara. Pse përmendin këta? Dhe dikush i lexon. Dikush i lexon te Ibn Hazmit dhe pastaj vjen po, ama Ibn Hazmi ka thënë diçka tjetër. Jo. Ibn Hazmi nuk i shikon trajtimet e detajuara. Në këtë rast, pejgamberi kur ka thënë alayhi salatu vesselam, shtriju mas sunnetit, çka i bje? Pra, i fal sunnet, njeriu në mëngjes çka? I trullaft. Ka nevojë për mukthill. Pra, fal sunnetin, edhe pusho pak, të kthjellësh mirë. Edhe të ngritësht të falësh farzin. Nërsa nëse e morë në shprej e mbuk fal, i bjen urdhër. Dhe njësa Ibn Hazmi ka thonë, kush nuk shtrihet me pushu mas falës sunetit, si pranohet farzi. Si pranohet farzi. E kjo është të shetë dud. Kjo është s'ka shmëri e tepër. Dhe njësa Ibn Tejmi e qunë këta shudhë dhet. Këta e qunë abnormale. Jashtë normale sa kjo. Kjo nuk e ka kuptu. Sikur që për shembull Ibn Hazmi ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakith, ha, e përmendëm në fiqh atje, mos urinoje dikush në ujin i cili nuk lëviz. Ibn Hazmi ka thënë mos urinoje, do të thonë mos ta baje drejt për drejt urinën. Po nëse e bën me një shishe dhe e derdh në një ujë i cili nuk lëviz, uji është i pastër. Pse? Se s'ka urinuar drejt për drejt. Qa ka dalim mes urinimi drejt për drejt dhe marjes e urinës dhe derjes në një uj i cili nuk lëviz? Urinat dhe dy të gjendjet ka me dal në uj. Mirë për Ibn Hazmi është ka thonë ja, i ka thonë mos urino. Asa i përket me e kap një burë, me hedhë, me urin në një uj tjetër, ka thonë se ban të ndyt atë uj. Pse? Se s'ka urinue, për e ka ndjerë për shishës. Kjo është abnormale. Se pejgamberi nuk e ka për qëllim këta. E ka për qëllim mos me ndyt ujin, pa më parasysh a urinove drejt për drejt. A e more urinën e qi? Do më thonë. Urdhi këtu e ka për qëllim, irshad, ose mustahab. E ka për qëllim pëlqishmëri. Pëlqehet që njeriu. Argument tjetër është kur ai bedeuiu i cili s'ka ditë mu falë namaz, e dini, një njeri ka hinë gjami dhe ka fillu mu falë namaz. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë ulur. Edhe kur ka ardhur te pejgamberi mi dhon selam, selamu alejkum ya rasulullah, ka thon irji fasalli fa innaka lam tusalli, ka thon shko ktheu edhe një herë falu se ti s'je fal. U kthi, fali. Prapë u kthi ti jave selam, tha ktheu se ti s'je fal. Prapë u kthi, prapë e kthej. Dhe tretë ndar çka i tha? Tha ya rasulullah wallahi ma uhsinu ghayra hadha. Tha wallahi ya rasulullah s'di ç'është përveç ç'saj. Ç'është ç'do s'di ndrishe. Atar pejgamberi alayhi salatu selam emsoj çish mu fal. Në këtë mësimin çka ja ka bëu pejgamberi këtij njeriu, nuk i ka thon, mas i ka thon kebir, i ka thon lexo Fatihan. Po direkt i ka e ka thon në sure. Nuk i ka thon thuj a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Kjo është argumenti i shumicës dërmuese të ulemave se a'udhu billahi minash shaitani arrajim në para fillim të sureve është e pëlqyeshme. Është e pëlqyeshme. Edhe pse dietarët kanë thënë pasojat e mos thënë mos e'udhu billahi min e shëjtanë të rëgjim janë të shumëta. Janë të shumëta. Adhaj kjo është ajo që ka e kam përmenë djetarë. Thot, Ibn Gëthiri se qështja e istiadhës, kërkimit brojtës prej Allahu Gjellë Gjellalu, është sikur pastrimi për para ibadeteve. Neve Allahu Gjellë Gjellalu gjënë blokin në e ka qujtë pa pasërti e madhe, dërsa pa abdesën e ka qujtë pa pasërti e vogël, dërsa në mehimin e namaz nuk lejohet përvec se me bashkimin e dy pastërtive, nuk guxon më falë, as pa abdes, po edhe gjunup. Ka thonë e njëjtë është e udhu billahi minash shaitani rrajim. Pse? Se goja jote, do ta citojnë nga Ibn Kethiri, goja jote ka shprej fjalë të ndyta, ka shprej fjalë të dunjajës, ka shprej fjalë të kota, ka shprej fjalë të cilat nuk janë ibadet ato. Dhe je zhit në dunjo me gojën tane. Tash po do me kalu me lexu fjalën e Zotit, Xhelle Xhelalu. E kur ta lexosh fjalën e Allahut Xhelle Xhelalu, dush me qenë i pastër. Andaj kur thu e'udhu billahi minash shaitanir rajim, ha? E pastron ata që e ki ndit gojën tane me dunjo dhe he lexon fjalën e Allahut Xhelle Xhelalu. Po kjo është si lloj pastrimi përpara veprimtarisë së mirë. Nëse thot dikush, a duhet, a është shumë rrezik në punë të mira, shejtani më ndërhy, dhe Isa ibn Tejmia ka thonë, madje shejtani është mas shumë ti tek të devotshmit. Shejtani mas shumë ti intervenon të njështë të devotshëm. Dhe Abdullah ibn Abbasin, radhiallahu anhuma, kërë e kanë pyt se pse jehudët kur falën, me faljen e tëre, nuk lëvizim, nuk kruhon. Ha? Ka thonë, dërsa unë a i shofë në musliman, tu u falë, lëvizin, kruhon, e përje kënë mekërën, mos të folmi për disa të sëtë, munohen me krejnë namaz. Vajzdimisht, tu se namaz është ajo koha kur duhet mund rejq mirë. Në mën para namazit rej, kur ti e namaz, non stop, kjo është të prume. Mirë po, e kanë pitë se pishofmi se dalimi është shumë i malë. Këta në gjami ma shumë kruhen, se sa ata jehudët. A koha problemi? Ka thonë, ma dha jef alu shejtanu bi bejtin kharib. Ka thonë, shka me ba shejtani me një shpi të rënume? Ata janë të rënume, total. Ska të ato kur gjo. Andaj shejtani ku e ka prezencën më të madhe? Me muslimant. Me muslimant, apo. Që gjitha shofëmi se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë për Omer ibn Khattabin, çështën e shejtanit, e ndron shejtani rrugën, apo. E ndron rrugën. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu vesselam për veten e tij çka ka thonë, merr shejtani dhe deshti me mndjeg. Dietar do janë çudit, ka thonë, subhanallahu. E ka ndru udhën prej Omerit, a ka dosh me djek për nga merin, dhe thot për nga sam, e kapa. Thot mësë më pas kujtu e fjallë Allahu Gjellu Ala, dhe fjallë e Sulejmanit që ka pas mulkin, pushtetin absolut, ka thënë e kësha lidhë që të e këshin nartë fëmijët e Medinës me lujtë teze me ta. Apo? Mi për ka thënë më kujtu fjallë Allahu që i e dhe në ditën e gjikimit dhe e kalqu. Po parashtrohet pytja, pse pi Omerit ka hik, ndërsa për nga merin ka dosh me djek, djetarë kanë thënë, kjo për disa arsije tjera. Si, djetarë dojnë se shejtani e ka harru e dopsin e vetë kure ka kaplu mlefin ndaj për nga merit alejhi salatu vesselam. Për me e shembulli më mirë. Dikush nuk afrohet me dikan fare. Ama edhe mlefin nuk e ka të dozës së madhe. Nuk e ka mlefin në dozës së madhe. Dhe gjithmonë kur e shef ata, e ndron udhën. E ka mlef, e ka armik. Mirë për nuk e ka me një dozë tepër të madhe që menzi pret mu hakmor ndaj ti. E urren ata, mirë për gjithmonë kur e shef rrugës, e ndron rrugën. Nuk do me hin punë me ta. Dërse dikush e ka dikan mlef qatë shumë, sa që mlefi e qoron, e haron se ki është qatë që i dopë, së nështijet me ta. Mirë për mlefi i madhë, në stop e pa më morë me ta. Andaj djetarë kanë thonë, iblisi, kanë e ka urejtë ma shumë, pengamerin, sallallahu aleyhi sallam, se, po, ki ka arja ka prisht e rejnin, pengamerin e kanë zero merin, i omeri pengamerin, sallallahu aleyhi vësallam, pra mlefi shejtanin ndaj pengamerit, ka qenë shumë ma i madhë, se sa ndaj omerit, shumë ma i madhë, se ndaj omerit, mësë me nashku me një dë njerë neve, se, pe omerit ka hik, a pengamerin e ka djek, a mundu me djek, është mundue, me djek. Kjo për shkak se mlefin e ka pas më të madh. Andaj neve shpesh herë na pengon një musliman rrugës i dopt këtu, më shumë se sa shkihet çka vrasin musliman atje nëpër botë. A realitet kjo? Disa njerëz dojnë me shpraz mlefin dhe muslimanve bidatxhi, ma shumë se sa, ata të zëtë vrasin natë të ditë dhe presin musliman. Apo, këtë për kina përjetu këta. Pse? Për shkak se e ka mlefin dhe tafërmit, e ka bo me haru armikun real. Apo, mlefin, dhe mund, o, vesh që ki në të hekët, se këtë mirë ka mu po. Ja, dhe. Dhe mund, vesh që to në bidatxhit në të hekën, se me hekë të bidatxhit, Allahu Gjellë Gjellalu neve në e vështirëson. Neve në e vështirëson. Do të flasin në me lejnë Allahu Gjellë Vara, kur Ibn Tejmija i ka vlerësu e maslahatët e muslimanve. Kur e ka pa në rrugë tatarin duke qenë pian, edhe atë nxënësit i ka thonë, o hoxh, që ki kanë atë pi? Ka thonë leje, leje në të pije. Me paskon na, minjerë ja këshmi hedhë një akusë hoxhës. Me lanë me pi njëri, me lanë me pi raki, mu dërmu të pi. Ka thonë leje se mu këthjelë banë zullum ma shumë. Leje se mu ba mu këthjelë banë zullum ma shumë. Andaj mlefi iblisi, ndaj pengamerit është shumë ma i madhë. Andaj e ka haru vetën, ka do shta djege. Dërsa prej omerit, e ka ndru rrugën. E ka ndru rrugën. Pse? Se e ka dit. E ka dit. Në mund, s'kam rrim lefi shumë në nivel. Andaj, istiadhe, kërkimi mbrojtës është do mos dëshmëri për besimtarin kur ta lexojë fjallën Allahu Gjelle, Gjelle Gjelalu. Prej meseleve tjera, qka përfitojna nga audhu billahi min e shëtanë rrajim, është se kjo argumenton, kanë thonë djetartë, se njeriu është shumë më i dobët se shejtani, shumë më i likësht se shejtani, ajo shumë më i fortë, është shumë më i hatashëm në devijimin e njerëzit. Dhe djetarë kanë thonë, se shejtanit nuk i dilet karshi. Shejtanit nuk i dilet karshi. Qa dhe më nuk i dilet karshi? Dhe të shohim se Ibn Kethiri e ka pru një dobi në tefsirin e ti, dhe qatë shumë është gëzu me këtë dobi që e ka gjetë në Kur'an, duke e lexuar fjalën Allahu Xhella Xhelalu, duke mbledh tefsire, derisa çdo herë kur i mundsohet në tefsir mundësia me fol për këtë meselë, e cek, e përsërit meselën. Kjo nga gëzimi i madh për këtë meselë. Kjo është trajtimi i shejtanëve për njerëzve dhe trajtimi i shejtanëve për xhinëve. Edhe kjo çka nënkuptohet e audhu billahi minash shejtanir racim, se shejtanit nuk i dilet karshi. Nuk i dilet ndy luftim. Pse? Se fitoria e jote është absurde, fitoria e tij është sigurt. Humbja jote është e sigurt, fitoria e tij është e sigurt. Nëse ti i del atij, karshi. Dhe nuk ekziston në Kur'an ajet që flet për shejtanin dhe luftën me njeriu, vetëm se njeriu i thot hik. Nuk ka ajet në Kur'an që njeriu ballafaqohet me shejtanin, vetëm se Allah i thot ik. Ik, ik, ik, largoju. Pse? Është absurde mushtime ta. Nuk ka shansë mështime ta. Nuk mund është ti me e nfitu ata. Andaj, djetarë kanë thonë se nuk eksiston në urdhër dhe Kur'an me mbyt iblisin. Pse? Së s'mund është. Allah i ka caktu jetë. Edhe nuk mund është mështime ta. Nuk mund është mështime ta. Andaj, kjo është në këtë mesele. Që të shofëmi dhe të qështja e Jusufit. Që të shofëmi dhe qështja e Jusufit. Dhe kush ka mushaf me veti, do të lexojmë ajetet të sa di ka prue Ibn Kethiri, ku e ka bo dalimin në mes trajtimit shejtanit njëri dhe shejtanit gjin. Dhe shejtanit gjin. Thotim një këthiri, el kelam ala tefsiril istiadeti vë ahkamiha. Fjala mbi qështjen e istiadet dhe tefsirin e kërkimit mbrojtës prej Allahu Gjelle wa Ala. Thot, kalë Allahu të barëke vë të ala. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, khudhil afwa. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم كثر الله جل جلاله صلوا لت من يرزت وردرنا تمير ذا لرغيون غا إنيرانتت بس تاشا كثر أنا ستبريك ديتشكا نغا شيطاني فاستعذ بالله كركم برويتيا prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ka thënë ajet jetër, Allahu Gjelle wa Ala, idfa billeti hi ahsen, e sejë e të nahnu a'lamu bima jasifun, wa kur rabbi e audhu bike min hamezati shëjatin, wa audhu bike rabbi e jahdurun. Ka thënë Allahu Gjelle wa Ala, këthajet të keqen me të mirë, këthajet të keqen me të mirë, ne edhim shumë mirë që ka thojnë ata për neve, Allahu Gjellore thot për nga merit në edhim kurejsht që ka flasin për neve. Dhe thuaj, o Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga cytjet e shejtanit. Nga cytjet e shejtanit. Pasaj në ajetjet të ka thënë Allahu Gjellore, këtheje të keqen me të mirë, fe idhe ledhi bejneke wa bejnehu adawetun ke ennehu walijun hamim. Dhe në mesati që ka, ke pas armitësi, dhe të shëndrohet në mikë. Shikojmë në ajetet Allahu Gjellewala. Në surën El A'raf, në surën El A'raf, ajeti 199 edhe 200. Thotim nuk e thiri, para se me hyje me i shpigu ajetet, thot fe hedhihi thelath, ajetu, lejse lehun në rabiatun fi ma'naha. Thot qëto tri ajete, s'ka në Kur'an të ngjajshme dhe se kanë të katërtën. Qëka në më dhonë se kanë të katërtën? Kur thoje se kanë të katërtën, Ibn Kethiri, argumenton se e ka zhvesh Kur'anin në studim. Ka ledzue shumë e kalim. A i s'ka pas kompjuter. Ibn Kethiri s'ka pas kompjuter, se s'ka egzistu kompjuteri. Ka egzistu veç ki mushafi me letra. Dhe e ka ledzue shumë. Dhe shish ka dhëtë, që të tri ajete që ka kam i cek, nuk e kanë të katërtën, fi ma'naha në këto kuptime. Wa huwa anna Allah ta'ala ya'muru bi musana'ati al-adwi al-insi wal-ihsan ilayhi. Do ta përkthejmë avon. Shikojmë ajetin. Fot Allahu jalla wala në surën Al-A'raf ajeti 99. Khudhil 'afw wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Merë rrugën më të lehtë, urdhëro për të mirë dhe largoju nga jahilat. Tu për kanë folë Allahu Gjelle Gjelalu për trajtimin më njerëzit. E mëson për nga merin sallallahu aleyhi sallem si ti trajtoje njerëzit. A na jena mëset nevojshëm me e ditë si trajtojot njeriu dhe si trajtojot krijesa tjetër, gjini, shejtani. Kjo është luftë e ashpër. Në këtë luftë jena prisë e kina lindë. Paramendo, shejtani edhe ti kur nuk jene vetë dijen tane, a i të prej këtyje. Në ngutës tyje, në ngancëmon tyje. Fëmijë, qka mundohet mi ba fëmijëve? A kene ba shëjtani qka ban me fëmijë? Për qka Allahu Gjellewala i ka caktu fëmijës kujdestarë? Se nëse lijet fëmijë, qka i ban shëjtani? Nëse nuk e mbron Allahu Gjellewala me kaderin e ti? Shëjtani mundohet vazhdimish me që dikun ku mbytët. Ose e shti gishtat në rrim, ose e shti në val, ose e ban me urrat për dikun. Kush e nëzit? Shëjtani. Pse? Sepse e ka armik të përbetum. A e di se ku të rritët, qka bëhot ki? Rezikon mu bo armik i ti. Kështu që i prej për para. Andaj, armicia me iblisë në shumë e madhe. Thetë Allahu Gjelle Gjelalu. Silu but me njërzit. Urdhëra për të mirë dhe largoju nga gjahila. Këte janë tri opcionet me njërzit. Silësh let me ta. Kur silësh let me njëriju, në qka ba njëriju, Allah e silët mirë me tyje. Edha i silët mirë me tije. Nëse urdhon për të mirë, qka është mundësia? Është mundësia me dëngue dhe mundësia me umitsu me tije. Edhe e treta, nëse nuk ka efekt, atëherë, mundët më këndë në gjahil Iran, ignorant i fështir, i ngarkum, e ka ignorantën të stër ngarkume, atëherë a i nuk dëngon. E Allah o të treti, qka thot, fe arid anil gjahilin, largoj o për ti. Në më dhonë, nëse ti fol mirë, silë është mirë but me njerëzit, dhe urdhon për rrugën e drejtë. Atar, ose është mundësia me dëngu, ose është mundësia mos me dëngu, por mos me të armitësue, ose, si kur Ebu Talibi, si kur shumë familjarë të pejgamberit alejhi salatu selam, që asë nuk i kanë besu, po asë nuk i kanë armitësue, Allah nuk i ka thonë largohu për e tyre, por rrimë të, pse? Se nuk i kanë armitësue. Dhe i treti, asë nuk dëngon, po edhe të sulmon. Allah u ka thonë për të drejtë, fe arit, largohu të për e ti. Që ka thonë, largohu. Ska thonë kërkombrojtje. Pse? Se këtu është meselë tjetër, do të shpjegoj. Ka thënë largoju prej gjahilave. Ta është venë meselë tjetër. Këtu kaloj njerëzimi. Këtu është që njerëzone, ta është kaloj që të rëgun. Wa imma jenë zëgën, ajeti 200. E nëse të prek, minë shëjtani në zëgë. E nëse të prek në një prekur nga shëjtani. Subhanallah. Jo menej shëjtani me tije. Jo menej të mezlis me tije. Vesh me të prek. Në zëgë i thënë prekje. Vesh me prek diçka. Vetëm nëse të afrohet me të prek, ha, çka dush me bë? Me urdhu për të mirë apo? Ka dalbe, pse i të ngucë? Mosu marrë mitëso. Mi adhan do parë sa da ka. A pin uj? Dhe të shumë i Mikedhiri thot, kur gjo nuk e këthan ata, për është një mesele. Ajo është, festa idh billa, kërkom brojtje për Allahot. Kur ka arë armicia me shejtanin, Allahu Gjelle Gjelalu as ka thonë silu let me ta, as nuk ka thonë urdhoje për të mirë, as nuk ka thonë këthaja shpinën, të mja këthi shpinën a i dhe në masë. Ti ja këthan shpinën, apo? Ti lidhësh namaz, Allahu Ekber, kjo është me ja këthi shpinën. Nërma si ja ki këthi shpinën. Pa i del për para. Ti ja këthi këthan shpinën, a i del për para. Ti munosh mu këthi në djath, a i del djath. Ti në majt, a i në majt. Ti bje me flejt, a i natën dhe në trishton. Ti munosh me dikan musil, mira i sle. Munosh me vadhurime, dzegjumi. Munosh me ngu dersh, dzegjumi. E qenë livrën, janis siti, sikur nëse pas flejt një avë. Nuk ki mundësi, atër shka? Festa idh billah, kërkom brojtje prej Allahot. Thotim në Gjethiri, veç Allahu të largon shejtanin. Veç Allahu Gjelle Gjelalu të largon shejtanin. Këtu është endërlidhër qështja e udhëzimit. Qështja e udhëzimit. Kur ditë i kanë urdhon për të mirë, endalon nga e keqja, e mëson, munosh, mukon, i sjellë shumë ta. Dhe thu, hithë sa t'ja lanë, asë një gjurë nuk është. Pse? Sepse ta shka e problem me shejtanin. E shejtanin a i zdi qesh me largue. Nuk di që është me largue. Cila është rruga? Festa idh billahi, innehu semiun alim, dhe pasaj Allah i ka përmend dy sifate. Cëllët sifate? Ajo është i dëgjushëm, dëgjën Allahu Gjellë Gjellalu, dhe është i dikshëm. Pse valë? Sepse shejtani nashe neve, anë nuk e shofën ata. E Allah u thotë, kërkoni mbrojtje prej ti, shka ju shë juve, ju se shifëni ata, kërkoni mbrojtje prej ati, shka ju shë edhe juve dhe ata. Edhe aje largon. Ik. Për ndryshe s'largohet. Për ndryshe s'largohet. Kjo është, domthon, ajeti të cilin Ibn Kathiri thotë, këto tri ajete se ekzistojnë tjera në Kur'an. Këto tri ajete. Ibn Qayyim al-Jauziyje ka përmend në librin e tij Ilamul Muqin se më shumë ti çka arrin dietari me përfitu dije është kur i mbledh ajetet të cilat e bojnë tefsirin njëra tjetrën. Kur e din, thot, në filan surën është folë për qëket mesele, në filan tjetër në surën është folë qëket mesele, filan surën është folë qëket mesele, dhe Kur'an nuk ka qëtër mesele, ku është folë për këta. Dhe më thonë, ki njeri e ka zhvesh Kur'anin, e ka zhvesh, e ka lezu shumë, dhe i din sejnët ku janë. Dhe ti ki hafëz, po mi thonë, ka zomi 5 ajete në gjajshme. Fështire ka, dhe me lezu këtë Kur'anin. Edhe munar, të të qëta e lezova, dhe këshi këto djetarë sa janë përçëndru në studimin e Kur'anit. Kjo është në surën e Araf. Shkojmë në surën El Mu'minun. Në surën El Mu'minun. Allahu Gjelle Gjelalu e ka cek të njëjtën, luftën me njerëzit, shejtana, dhe luftën me gjinët. Allahu Gjelle Gjelalu në ajetin 96. Në ajetin 96 surë El Mu'minun, surë 23. Shikon është ka dhëtë Allahu Subhanahu wa Teala. Idfa billeti hi ahsenu sejjie. Thot të keqen të cilën dikush të ban, këthaje me të mirë. Dëmon, idfa, def i thojnë edhe luftës. Def i thojnë edhe luftës. Pra Allah thot, luftoje të keqen që ka të ban dikush me të mirë. Kjo me kanë ban dobi, ku ka gjurëm kjo, veshte njeri ju. Nahnu a'lamu bima dhe sifun. Na jemi të shumë të dishëm se që ka thojnë ata për tyje. Dhe që ka thonë për neve. Allah u gjellewali thot, pejgamberit alayhi salatu wassalam në ajetin 96 të surës Mu'minun. Ti kur të bëjnë kës njerëzit, ktheu me të mirë. Dhe ata kanë më zbut. Pastaj thot: "Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun." Pastaj thot: "Dhe thuaj." Kjo e para. Dhe thuaj, do më thonë, vetëm, shejtan në largur, vetëm e thanë më ndaj, Allahu Gjellë, a vetëm atimi u drejtua. Dhe thuaj, o Zoti im, shikone këtu, kujt mund është, a mund është kitë njërzimi më mbledhë dhe me të mbrojt për shejtanit, së mund është, s'ka mundësi. Andaj Allahu, kur ka artë qështet e njërzit, ka thonë, silu me të mirë, japi sadaka, banu i mirë me ta, foli butë, kalu selame, i thoj selam, në surën Furkan, ku dhe zhjendë sura Furkan, ku Allahu Gjellewala thëtë vë idha khatabe humul gjahilune, kalu selame. Kur gjahilat ju folin muslimane, shka thojnë ato? Selame. Njëna prej kuptimeve selame, shka është? Esselamu aleikum. Pra, i hekë paqës. E dyta, selame. Nërsa selame, shka është? Silm, i thojnë mos luftës. Marveshje për jo luftë. Pra, në Mekë Allahu Xhelaluhu ka thënë muslimanëve, kur t'ju folin xhahila, thuj, nuk du me një polemik. Jo, jo. Nuk kam dëshirë me fol. Ti e kitanu në temën. Se ndopt janë kon. Ti e kitanu në temën. Kjo me njerëzit. Ama të shejtani nuk vlen kjo. Shikoni çish nuk vlen. Ka thënë Allahu Xhelaluhu, thuaj o Zoti im, tu vetë Zoti. Veç Allahu te bareke ve teala. E udhu bike, kërkoj mbrojtjen me tyje, prej teje, min hemezati shejatin, nga cytje, hemz, hemz, i dhojnë të vëshpëriturave të vogla, hemz, ajtë fol, ti kryon në mendimet kadal-kadale, a nuk vjen ti me të thonë një herë dhe me shku edhe ti me thonë, a, tash, u binda, për dit fol, për dit, gjdo dit që ka falë Allahu Xhelle Xhelalu, në gjumë të fol, në vazhdimësi, të fol ti me dikana ajtë fol, të ngua jetë e pale shka ju vena për kryje tash. Normal është kjo, sepse ka luft të ashpër. Allahu Gjellewala thot, thuaj, kërkoj mbrojtje prej cytjeve të shejtanit. Pastaj thot, ve u dhu bike, rabbi, dhe thuaj, o Zot, mbrohëm me ty e gjithashtu, e i jahdurun që mos djenë prezent me mua. Dysende, mos të mpreke me cytje, e asë më së prezentojë nga të meje. Do më thonë, veç me prezentuaj të ti, problem ka ardhë. Nëse i është mundcu rruga me hije të ti, shtash pështirë është. Si t'ja kështë qelë derën, andaj, njerëzë që ka smuën për e gjinëve, që ka bëhat muna? A munët, nëse ju ka qelë dera me hi, shumë pështirë është me dalë. Dhe ka rastë, ka 20 vetë, 30 vetë, zdelej. Pse valë? Sepse ka hije. Kush e nëzirë? Vetëm Allahu të barë kjo vëtare. Duhet rukëgjie, jo ki rukëgjie i dopt, jo duhet me pru një matë fort, e duhet me hecë në për shtetet arabe dhe me lip, e jo mjetet të ndryshme, pse? Sepse nuk del. Ty mund është me mbyt mrejna, po nuk del. Kjo, nga se arnicia me shejtanën shumë e madhe. Kjo nuk është për ta madhrua ta, asë për ta, për tutut prej ti, po nëse hinë konflikt me ta, edhe s'ki mbrojtën e Zotit, ti e humbës 100%. Ti e humbës 100%. Kjo është se i përket në surën El Mu'minun. Shkojmë në surën Fussilet. Në surën Fussilet. Allahu Gjelle Gjelalu në ajetin 34. Surja Fussilet. 41 surja, ajeti 34. Thotë Allahu te bareke ve teala, "Wa la tastawi al-hasanatu wa al-sayyi'a." Nuk është e barabart e mira me të keqen. Nuk është e barabart e mira me të keqen. Në subhanallahu el-azim. Ajetet çdo njëri prej ajetet jep kuptim të thellë. Dhe ju por çata nuk duhet më çudit nëse e shef Ibn Xheririn, Ibn Kethirin, ajet për ajetin dalët. Dhe mundohet ajetin e parë me lidhë me dytin, dytin me tretin, pastaj parin me tretin, pastaj kuptimi ajetit parë në komplet ajetin, pastaj fjala e dytin në komplet ajetin. E kanë zhvesh jetën për Kur'an, e kanë zhvesh vetë vetën për Kur'an. Thotë Allahu Gjelluala, la të stawil hasenetu vële sejie, sështë e baravart e mira me të keqen. E djetarë kanë thonë, kujtë i thotë Allahu, sështë e baravart e mira me të keqen? Kujtë i thotë? Njerëzve. Sepse ka me folë në vazhdim për trajtimin e besimtarin ndaj njerëzve shejtan, dhe ndaj njerëzve zetë nuk janë të ullëzum, dhe nga ndaj shejtanit vetë. E Allahu e jepë parathonjën, që ka thotë? Sështë e baravart e mira me të keqen? Shejtani këta se pranon. Shejtani së ta nuk e pranon. Ta i veç e keqja. Allahu jepë parathonjën. Thetë Allahu Gjelluala, nuk është e baravart e keqja me të mirën, që ta kush e di? Njeri e di. Ketë njerëzit e din se e mira me të keqën nuk janë e baravart. A shejtani? Ja. Se pranonaj. Allahu fillimisht e nisa jetin. A e kini të qartë? Pra Allahu mundot me na i tregu zanafilën e njerit dhe zanafilën e shejtanit. Fillimisht, zanafila njerit është se e dishka është e mirë edhe dishka është e keqë. Apo, a ka zina qarë në botë që menon sa të bo mirë? Përvecë nëse ka kalu në shejtan komplet. A ka alkoholiqar që mendonë se alkoholi është i mirë? Përvecë nëse ka kalu këtë në komplet shejtan. Si ti kishmet diçka për njërzorës, a je disa është të keqa jo. Pas e tjetër problema është me largu prej asajna. Por natyra njeriu të din të keqen dhe din të mirën. Se Allah në ka kriju kështu. Allah dhëtë, këtë premis, këtë parathonje, kush e pranon? Njeriu. Që që dhëtë? Idfa billeti hi ahsenu, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. ti largoje të keqen me të mirë. Jo me të mirë, me të mirën. Pra kur dikush të bënd keq, ti luftoje me të mira. Dhe do të shofësh, pra së këtejmi, pra rezultati, pra pasoja. Shkak pasoj. Si shkak, si pasoj, do të vjen se mes ati që ki pas një loj armicije, ke ennehu alijun hamim, do të bëhet sikur mu kanë mbrojtës dhe mik i joti. Mirë për që ka thënë Allah, ke ennehu, sikur, pse? Se nuk është kusht më të bëhet mik në fej. Por shembull, ty sillesh me dikan mirë, dhe trajton mirë, dhe je tolerant me ta. Sidomos në debate fetare, në debate batil hak, hak të vërtet, edhe kështu me radhë. Dhe sillesh mirë dhe trajton mirë dhe respekton dhe jep një lloj trajtimi të veçantë atij dhe të nderit, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më pakta çka mundet më bëj me ta nëse s'hin fejaj? Me thon nuk mund më sill keq me këtë njeri. Nuk mund më trajtu keq këtë njeri. Duhet më respektu, mas pakt. Andaj Allahu xhallahu ka nuk ka dhënë kam u bë mik i joti ai. S'ush kusht më bë mik i jot. Ke ennehu, sikur mik. Jo vetëm mik, mbrojtës. Kur je sill dikan mirë me ta, ja ki para mendoti dikush me të sha, me të ofendue, me të hinder, me ta cenu nderi, dhe ti me fol mirë për ta, dhe me ndihmu ata, me jasë gjatë dorë në ti. Mas pakti nëse s'ta pranon ti je, ka me hesht, ka me thonë, ja ki mbyll gojen me të mira, ja ki mbyll gojen me të mira. A dhe thëtë Allahu Gjelluala, sikur ke ennehu, sikur është mbrojtës dhe mik i joti. Mirë po kjo në trajtimin me njerëzit. Pas e ka thënë Allahu Gjelluala, wa ma ju lakkaha illa alledhina sabaru, wa ma ju lakkaha illa dhu hadhin adhim. Ka thënë mirë po këta nuk e arrin përvec sa ti cili është sabërli, dhe nuk e arrin përvec sa ti cili është fatë madhë. Fatë mirë i madhë. Qysh? Zakonisht, njerëzit ofendimin nuk kanë sabër vetëm e këtajnë me ofendim. Sjellën e keqe, kur dikimu shapë se unë zdi. Kur dikimu më këshirë shtramë se unë nuk di. Kështu janë shumisa njerëzve. A dhe ka thënë Allahu Gjella, me këthit mirën, me këthit keqen me të mire, këta vesh dy njerëzi. Elledhine sabaru, a dhe shka kanë shumë sabër dhe dhu hadhë, ashtë njeri shumë me fatë. A nda njerëzit kërë e dinë si dikush, asë nuk ofendon, asë nuk shan, asë nuk mirët me mu hakmarje. Qka thojnë? Allah i koftë. Pse? Shumë rana që shtu. Njerëzit nuk e duronat valën e hakmarjes për e mrejnda. Pasaj të Allah u gjerë, ta shkallon të botat jetër. Wa imma jenë zëghanne kemi në shëjtani në zghun, festa idhë billah, innehu hua semihul el alim. E nëse ty të prejkë shëjtani me një të prejkur, ha? Bani mirë ati, këta jatë mirën, këta jatë keqen me të mirë. Jo, këto spinu i taj. Ka thonë nëse të prejkë shejtani, me një të prejkur, kërko mbrojtje prej Allahu Gjelle Gjelalu, sepse me të vërtejt, aj është dëgjusi, qëfar dëgjon? Qka dëgjon? I dëgjon të hitë që ka të jep tije. I dëgjon të hitë që ka të jep tije. Dhe alim dhe i dishëm, Allahu Gjelle Gjelalu e di, pse ta ka thonë që këtë tytje dhe ku do me të qume që këtë tytje. Edhe e di sa i dopti. Andaj Allahu te bareke ve teala i ka përmend këto tri ajete në Kur'an për me treguar një meselë. Cila meselë? Se njeriu nuk ka fuqi me luftue me shejtanin. Nuk ka fuqi me luftue me shejtanin. Çka ka fuqi njeriu? Ka fuqi me hik pitina. Andaj Ibn Kethiri më vonë do ta përmend, do ta citoj se Ibn Kethiri ka përmend se nëse shejtani thotë فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا سبحان الله الله كان ndrua shikone thot Ibn Kathiri e kush vritet prej armikut njerëzor është shahid kush vritet duke mbrojt pasurinë e tij duke mbrojt nderin e tij duke mbrojt fen e tij çka është shahid ama kush me vrar njëri me të vrar armiku njerëzor ومن قتله العدو الباطني كان فريدا اكونرتا نسه تفيتون ده تفران شيطاني edhe ti i bosi aj nëse të vret armiku njerëzor shkon te Allahu shahid nëse të vret shejtani nëse të vret shejtani kanë tarida edhe ti bosh i mallkum Allahu na rujt pse sepse nëse të ka fituar shejtani prej brenda kjo argumenton se ai të ka bë si vetja, nëse të ka morë në dorë. Pasaj dhët Ibn Gjediri, wa men ghalabahu al-aduwu al-dhahiri kana ma'juran. Ai që ka fitohet dhe nga dhënjehet prej njerit armikut njerëzor, merrsh problem. Sa pejgamberi është vrarë? Me qindra pa, me dhjetra. Sa pejgamberin e kanë vrarë në luftë? Shumë. Ku ka shkujtë Allahu Gjelle Gjelalu? Më shpërblime të shumëta. Sa muslimani është vra në të kaluarën? Sa ka, pre njerit, kanë shku në gjennet të Allahu të bareke wa të ala. Wa men kaharahu l'aduhu l'batini kene me fturan au me vzuran. E ata qka e fiton shejtani, ashtë me ftun, isprovu. Dhe me gjunat madhë. Pra, nëse të mit njeri, apo të fiton njeri, ti ki me sprovu. Nëse i mburgë, kur të burgosin, kush ka fitu në këtë ras prej për jashtë? Prej për jashtë ka fitu armiku, se të ka shtim burg. Po ti ke fitu të Allahu Gjelluara. Po nëse shejtani të fiton tije, atëherë, ti ki hup, jo aj. Edhe aj ka hup, ama dhe ti ki hup. Pse? Se të ka sprovuhet. Të ka sprovuhet. A dhe thotim nuk e thiri, wa listiadhetu, hiel iltijau ila Allah. Teala, wel iltisaku bi gjenabihi, min shërri kulli dhi shërri, wel ijadhet u tekunu li defi shërri, wel ijadhet u tekunu li tale bi gjelbi lkhajr. Thot, andaj, kërkim i mbrojtjes, është kërkim i mbrojtjes bi gjenabi Allah. Kur thu, e udhu bi Allah, imë në shëtan rëgjim, shkaj të thonë, o Zot, me fuqin ta në mbrom, prej shëtanit të malkuar, prej shëtanit të malkuar. Pas ta i thot, i nuk e thiri, se, Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka urdhruhe në Kur'an që të kërkojnë mbrojtje për shejtanit të malkuar se nuk ka mundësi njeriu të largon ata me fuqin e vetë. Thotim në këthiri. Wa ma'na e udhu billah minë shejtan rëgjim e estegjiru bi gjenabi Allah minë shejtan rëgjim e një dhurrani fi dini. Kërkojnë mbrojtje për Allahu Gjelle Wala nga shejtani malkuar. Mëst më prek në fen time. Au dunjaja, apo në dunjan time, a mundet me të pengu në dunja? Po. Mundet me të kriju mendime të gabume, dhe ti mi mora ato mendime të gatshme, dhe me punu me ato mendime, dhe ti nuk e dik pika kanar këto mendime. Apo, që i kemi cek bisedat, monologet, që ka i bojnë ana në shpirt, apo, kështu, jo kështu nuk ashtë, jo kështu ashtë, jo kështu nuk ashtë. Apo, me sahat mundet me në ndodhë, me folë, me kam folëmi, ketë të fletë janë, ti folë ala. Me kam folë me shejtanu. Normal që me shejtani, ai nuk nalët, ai nuk nalët. Andaj ti kërkom fuqinë Allahu Gjellola me largu këta. Pasaj thot, au jasud dëni amfili ma umir të bi, kërkoj mbrojtje që mështë më pengojen nga urdhët që mi ka dhanë zotë i jemë. Pasaj, au jahud thëni ala fiili ma nuhitu anë, apo mështë më pengoje që ti shmangëm harameve që mi ka ndalu Allahu Gjellola. Fe inë shejtane, laje kuffuhu anil insan illa Allah. Sepse shejtanin nuk e largon për njeriu të përvetëse Allahu Gjelle Gjelalu. Pra andaj edhe Kur'an kur të lexosh, është me thonë, e udhu billahi mine shejtanin rëgjim. Dhe këtu sa për dobi, shejtani mundet edhe me ta rëtulluhe gjuhon. Mundet me ta rëtulluhe gjuhon. Për shemull të lexu një ajet, edhe ati ka për shemull, inë lëdhina amenu wa amilu salihat, se ju të khiluhum rabbuhum, ata se të kanë besu dhe kanë punu veprat mira, do t'i futë Allahu Gjellon në gjennet. Munët shejtani me ta rëtullu gjuhën me thonë, ata se të kanë punu, kanë besu dhe kanë punu veprat mira, vërtet Allahu Gjelluar do t'i djek me dënimin e gjenimit. Dhe kjo kush lezon Kur'an shumë, e di. Ata shka s'lezon shumë, ata s'gabojnë. Ska shansa. A ata shka lezojnë, ata dërmohën të gabuhën. Dhe ka dispozitët të veçanta, qka me bo kur ta rëtulloj e gjuhën? Qka me bo kur ta të rëtulloj e gjuhën? Dhe ti thu subhanallah, gjehenem të të mirët. Jo, ka da edhe njëherë, për fillim. Shejtani, andaj shejtani edhe në Kur'an. Dhe ka përmeti për kaimi se të lezu Kur'an, ti vje shubuhatët. Ha, shka thu për që këta jetë? Ti vje shubuhatët. Të lezu një jetë, edhe së mban sabër dërsa ta vetë shohë, shka ketë që këta jetë, së më ka trullav këtë, së fleqë dhe të natën. Ndodhë njerëzve. Ata shka e kam brengë, fejnë Allahu Gjellewala, ju ndodhim këto sejnë. Waliha dhe emar Allahu Teala, bi musana ati shëjtanil ins, wa mudaratihi bi izda il gjemil, i lejhi li jeruddehu tabuhu amma huve fihi min el edhe. Ata e thotë, andaj Allahu Gjellewala, na ka urdhruhe që të servilosemi, që të cilëmi mirë, që të trajtoj mirë armikun prej njerëzve. Musil mirë me ta. wa mudaratihi bi izda'il jamil, dhe me eshti me mukon i miraj me tije duke ja dhanë edhe tinit mirë. Pse? Li yaruddahu tab'uhu amma huwa fihi min al-adha, që ta kthesh ata në zanafilën e natyrës së ti. Subhanallah. Kur ki ti kam problem, nëse i thu ka dalbe, ka dalë se njerëz jemi, ka dalë se mujmë i morë vesh, ka dalë se mujmë me diskutu veselën, këta veç me njerën mund ishme bo, ta veç me njerën, armik pa armik, dërsa me shejtanën kjo nuk shkon, me thonë ka dalë, a mund është sot, zdu më pulla me tije, nuk të veta ja do të ti më rokë me ta, apo zdo, a e rokët me tije, a da ka thënë Allahu Gjellu Ala, inë në shejtanën e kum aduëm mubim, shejtani për juve është armik i hapt, armik i hapt. Andë e dhëtë Ibnu Kethiri, Allahu Gjellewala ka urduhe që njerijun ta kthejna nga e keqa ti me të mirë, sepse kthejet në zanafil, kthejet zanafil. Ju e dini se kabili, mësë e vrajti habilin, që ka bani? I ardhë ketë shumë. Dhe u penduhe, dhe zdike që ka me bahe, për i të keqësit. Pse? Se është kthin aty. Dhe më thonë, kure ka vepru e të keqën, e ka kapë qëjtani. Kure ka largu qëjtani, është kthit e natyra e ti e mirë. Pasaj thot, wa emra bil istiadati bihi min shejtanil gjin, li ennehu la jekbelu rishwe, wa la ju ethiru fihi gjemil. Ndërsa ka urdhru Allahu Gjellu Ala, që të kërkoj mbrojtje prej Allahut nga shejtanit gjin. Pse? Se a i spranën rishvet. Merit qëto. Largojo. Ja, këta, po, mund është, na për aeroportet të ndryshme, na për kufit të ndryshme, na për vendet të sikletshme, me para me largua, po. Shejtanit mi thonë, moj qëto. Jo s'pranoj. Marrë besë to, jo s'ka shant, nuk ka teori. A do të la yaqbal rishwa, s'pranon rishfat. Wa la yu'athiru fihi jamil, dhe sjellja jote e mirë me ta, ta ai s'lexhur. Me thon, domethën, fjala e Ibn Kethirit domethën, ti nëse thue se un po sjellna mirë me ta, e ai me thon, gjuna me çki, lej. Çfarë di çetër? Jo. Nuk toleron as pak. Nuk të lë, nuk njeft miraj. Andaj tha Allahu Xhelalu, s'është e barabartë e mira me të keqen, ama tek kush? Tek njerëzit, ama jo tek xhinët. Pastaj thot, li ennehu sharirun bi taba. Sa është i keq nga natyra. Subhanallahu. Andaj kjo njeriu e kupton rrezikshmërinë në jetën e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur me ditë ju çka di unë. S'kishim me dal me çarkullu natën. S'kishim me dal me çarkullu natën. Pse? Për shkak shejtanave të ndryshëm të cilët qarkullojnë në për rrugë, natën. Edhe pejgamberi alayhi salatu selam hadith ka thonë, mbyllni njerëzit, mbyllni fëmijët dhe futni në shtëpitë e tyre para arsimit të ditës. Në para akshamit duhet mi futë fëmijët në shtëpi. Pse? Sepse shejtanët shpërndahën. Sepse të shejtanët është e kundërta. Kur është në dritë, është gjallëri, pun, e kështu meran. Te ata kur të vjen në ata, ata e nëzë dalin. Ata e nëzë dalin. Andaj ju e shifni se kush banë gjunahe. Kure ka kohën më të lezeqme? Ata shka shkojna për diskoteka. Kure ka? A kini pa diskotek ditën? Ja. A kini pa ju kazino që ka punon me të madhe ditën? A kini pa gjunahe që ka banë ditën? Ja, kure pritin? Ne të flenë njerë këtot njerëzit, mas anena. Në shejtani ja u kuzbukuru natën, jo ditën. Andaj për nga meri alai salatu e selam ka alarmu shumë për shejtanit. Edhe Kur'ani ka alarmu shumë për shejtanit. Andaj nuk kësh problematike mu friksua. Dhe me kërku për Allahu Gjellu Ala mbrojtje. Kër nuk kësh përshëllim ju tutë shejtanit, në udhu billa. Mirë po, nuk ki mundësi fizike luft me ta. Nuk ki mundësi fizike luft me ta. Pasaj thot, vëla e kufu anke illa ledhi khalaka, thot dhe nuk ta largona ta prejteje, vetëm sa i cili e ka krijuë. Dhe për nga meri alai salatu e salam ka përmenjë shumë prej fjallëve të cilat janë aluduse për kërkimin e mbrojtjes nga shejtani malkuar, si që është fjallë e për nga meri sallallahu alai sallam, e udhu bi kelimati Allahi ta mati min sharri ma khalaka, kërkoj mbrojtje me fjallët e Allahut nga sherri që ka krijuar. Nga sherri që ka krijuar. Pse me fjallët e Allahut? Se me fjallët e tua zbandubi. Me fjallët e tua zbandubi. Sure Maryam, edhe dy ajete dhe me këta përfundojna, mos ta zgjatin nga se mund të vjen gjumi. Allahu Jalla Jalaluhu në surën Maryam, e ka përmend çështjen e istiadhës. Kur i ka ardhë Gjibrili, kur i ka ardhë Gjibrili, Marrëmës, Marrëmja është friksu, apo? Është friksu, se ka hini burri huj në dhomën e huj. Ka hini burri, dhe çka pritet kur hini burr i huj në dhomën e një qikës së re në dhomën e saj. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ne ka dhënë një isharet shumë të madhë. Një isharet shumë të madhë. Shiko, thëtë Allahu Tebareke wa Teala në gjuhën e Marrëmit. Fattakhadhat min dunihim hijaban, dhe Marrëmja u fut dhe u mbyll në dhomën e saj. Ajeti i 17 në surën Marrëm. Marrëmja u fut në dhomën e saj, ka bëj ibadet vet, dhe është mbyll, është izoluar prej njerëzve. Fa arsalna ilayha ruhana, ana ja qum ati ha shpirtin ton, Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Fatamathala laha basharan sawiya. Dhe jo shfaq ati në formën e njeriu të plot. Ka hisi si njeri. Dhe është friksu Marrëmja. Me të hiti dikush në dhomë, dhe të eki mbil dirtë edhe ketë dhe një huj, edhe ti friksohësh. Ka hine. Kush pruni këto? E kështë të mëra. Kalet, tha Marrëmja, inni e udhu bir Rahmani minke, in kunte të kije. Unë e kërkoj mbrojtje prej Rahmanit, prej Allahu Gjelle Gjelalu, me kusht. E kjo është e meselja që ka, dhe me kuptu tash, bikelimet illa, me fjallë të Allahu. Kërkoj mbrojtje prej Rahmanit, prej Allahu Gjelluara, prej teje, me kusht, e ka dhonë në mundi dhe në kushtore. Pse? In kunte të kije, nëse je i devotshëm. Nëse i tutësh Allahut, unë kërkoj mbrojtje prej Allahut, prej tyje. Apo? Pse nuk i ka dhonë, e udhu billahi minke edhe munal? Pse? Sepse nëse thu, e udhu billahi min fulan, kjo s'ka efekt. A dini pse? Sepse njeriu nuk ndalet me ata që ka ndalet shejtani. Nëse thuë e udhu billahi min e shejtani rrajim, ti ki kërku prej Allahut mbrojtje me fuqin e ti univerzale të hapsirës, me ata që ka thot kun feje kunu. Nërsa kur thuë e udhu billahi min fulan, prej filanit, prej njerëzve, kjo është mundet me të mbrojtë Allahut dhe mundet mës me të mbrojtë. A dhe në kohën e haxhaxhit, është përnda se kush e falë sabahin, hadithi njohur, kush e falë sabahin, është në mbrojtjen e Allahut, apo. Kanë thonë kush e falë sabahin, haxhaxhit se në vrat. Dhe kanë ikë avraket. Ka thonë, subhanallah. Qoba. Pse? Sepse nuk është kuptimi hadithit në mbrojtjen e Allahut, sa ata s'ka me ngucë kërkush. Jo, jo. E falë sabahin dhe dalin 100 probleme ditës. Pse? Sepse nuk është kuptimi hadithit është në mbrojtjen e Allahut universale. Po është në mbrojtjen e Allahut shëriatike. Pra, pejgamberi na thot sallallahu alaihi wasallam, kush kanë shifni të e falë sabahin, mos e ngucni. Po kjo nuk të mëndon se ngucin njerëzit. Se ata shka se kanë falë sabahin si përmbahon kësaj rregullës. Në shumicën e rasteve, nuk i përmbahon kësaj rregullës. Andaj i ka vra. E kanë falë sabahin, se kanë falë, i ka vra. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam, kur e ka martu një gruaj, ajo i ka thënë, audhu billahi mink. Kërkoj mbrojtje prej Allahut prej teje. Ka thënë, shko të shpia jote. Pse e ka lëshue? Se ka kërku mbrojtje prej Allahu, ka pas drejt mësme shrua. Ka pas drejt mësme shrua. Ti e marton një gruje, e ki dasht një 5 vjetë, 10 vjetë, ta më më të martohë që e thot, e kërkoj mbrojtje prej Allahu prej tije. Thu, sa du shkërko une që 10 vjetën du të lipë, ki drejt. Une pikur të këmë du të pritën të martohë, nuk qloj, shka du shkërko mbrojtje, shkërkoj së takfirullah, rrëq ati, gruja e me je. Pse shëriatit e ka leju? Po kur i ka thonë për nga merit, kërkoj mbrojtje prej teje, ha, për nga meri ka thonë, mas i kërkove mbrojtje prej Allahot, prej meje, a unë e kush jam? Unë jam ma i devatëshme, shko të shpja jotë. Shimere ime që i ka thonë, kërkoj mbrojtje prej Allahot me kusht, nëse je i devatëshme. Nëse nuk është i devatëshme, s'ka efekt. Por që më i thu dikujt, ki frikë Allahot, se nuk ban kështu, ki frikë Allahot, më si në gjuna. Qka thotaj? Tama, edhe shkom vazhdan e ban që ta. Ma dje, ka njërës ka i thu, ki frikë Allahot, thot, shkam të dukë. Unë si kam frikë Allahu, Gjelle Gjelalu. E kështu me radhë. Andaj, du të me kuptu një sen. Kur kërkon mbrojtje prej Allahut dhe shejtanit, ti kërkon mbrojtje me fjalët e Allahut univerzike. Dësa kur kërkon mbrojtje prej Allahut nga sherrri njerëzve, këtu janë dy mundësi. Ose të mbrojnë Allahu që ishtë kam mbrojtje prej shejtanit, ose nuk të mbrojnë. Dhe nuk dush me akuzua Allahun Gjelle Vahale. Pse? Sepse njerëzit nuk janë, do më thonë, tabiatin e Shejtani dhe Allahu xhelalu në Kur'an na ka urdhëruar që shejtanin ta largojna me istiadhe, ndërsa njeriu me bëmë të mirë, me sjellje të mirë, me respekt kështu me radhë. Dhe në surën Yusuf, Allahu te bareke ve teala këta më përfundojna. Në surën Yusuf, Allahu xhelalu ka shpjeguar në kultivimin e ajeteve, prapë do të ndalim me këto ajete detaj. Allahu xhelalu në surën Yusuf na ka treguar se njeriu përballë shejtanit është i dobët dhe nuk ka fuqi. Shikoni çka thot Allahu xhelaluhu në dinakrien dhe kurthin e grave të Egjiptit kur i kanë bërë kurth Jusufit. Ka thënë Jusufi alayhi salatu wassalam wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahili min al-jahilin. Yusuf 33. Yusuf 33. Çfarë thot Allahu xhella xhelalu? Jusufit kur i kanë bërë kurth grat dhe është zbukuruar ajo gruaja dhe e ka mbyll veten në pallat dhe e ka bë fitnë. Pastaj ka mbledh gratë të tjera, pastaj ka kërcënuar. Para mendo me të kërcënuar që të bash marrdhënie me ta, Allahu na rujt. Andaj Jusuf e ka bë kurth të madh këta. Mi po shikon çka i ka thonë. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna. Ka thonë o Zot. Ha, o Zot. Tu argumenton se njeriu udhëzimin ja ruan Zoti, jo ai. Neve imanin ai ruan Allahu, jo na. Na jena kur kush hiqi me rujt imanin. Andaj ti i shef se ato të zëtë lasdrohën dhe pispilosën dhe krenohën me ata se ana kena qëndruhe, këtë nuk e njofin Zotin Gjellu Ala. Këtë e kanë harua Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Këtë e nuk e dina spengameri që ka trajtu qështin e fejes. Ajo është tut nga lëkundje e zemrës. Ana, na vetëm i vëzhgojmë. Filani edhe pak e ka edhe. Elshan e dihune. Filani edhe pak e. Ja njove une tabiatin ati. O njeri, imanin të arunë Allahu Gjellewala. Tin as titanin së në runë as dikujna. Allahu Gjellewala. Shikoni Jusufin. O Zot, nëse nuk ma largon kurthën e tyre, ha? Asbu i lejhinne, ka me anu ka ato. Ka gratë. Jusufi. Kjo është sinceriteti i pengamerve. A të nuk ka thënë, o Zot, unë jam pengamer, mëse ki dë gajle. Unë jam pengamer, jam i devotshëm, unë e përmashtrosha pini femna. Ja. Kje e njef vetën, dhe e njef Zotin, dhe e njef Shejtanin, dhe e njef grujën. Dhe e njef grujën. Që ka thënë, o Zot, nëse nuk më largon kurthën e këtyre, asbu i lejhinne, ka me anu ka këto. Pse valë? Se s'munësh. Andaj Allahu Gjellewala, që që ka mbrojt? Ja ka të regu argumentin, e ka mbrojt Allahu me fuqi universale. E ka mbrojt Allahu Gjellewala. Qështë e ka mbrojt? E ka fut në burg. E ka fut në burg. Qëka dhe më dhe e ka fut në burg? E ka largue. Se me pasnej që aty, rëzik është. Me pasnej që aty. Mi pasnej Allahu, rri. Rri, shtiju me to. A ma më zbjerdhë në mëkat. Fështir është. Që ka thonë? Rabbi e sijnu e habbu i leje. O Zot, burg është më i mirë për mu. Pra, vesh të largona për që tu. Sa të i kanë thonë? Ose që tu me muë mardhanje, ose jashtë burg. Që ka thonë Jusufi? Jashtë burg. Ama këtu jo. Mirë për i ka thonë Zotit se nëse sumë largon, para më ndo, a di shka të më nëse sumë largon, pra më mundëson edhe për që tu dalë, sa më shpejtë. So, une, po që ka me pranu burgin, po tu të në beri sa të himë burg, mësë po ndodhë di shka. Më shpejtë, shpëton. Kjo është njohja Allahu Gjellu Ala. Dhe i ka thonë, o e kum mindel gjahilin dhe bona prej gjahileve. E ka qujtë gjahiljet. E ka qujtë gjahiljet dhe ignorancë nëse njeri u bjenë në mëkat për këtëre mëkateve. Andaj kjo argumenton se njeri ju prej shetanit nuk ka mundësi me shpëtue për vetë se nëse elutë Allahu Gjellegjelluhu me të gjitha dënesat e ti, me gjithë sinceritetin e ti, edhe elutë Allahu Gjellegjelluhu që të mbron nga shetani i malkuar dhe nësaj saj përket shetanve prej njerëzve dhe të zlumqarë dhe kriminelve, atar ka mundësi të ndryshme, ka format të ndryshme, rrugë të ndryshme për ta larguar të keqen. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhalla xhelaluhu të na largojë shejtanat prej njerëzve dhe xhinve. E lutim Allahun xhalla wala që Allahu te bareke ve teala të na i pastroje mendjet tona, shpirtat tona me Kur'an. E lutim Allahun xhalla wala që Allahu te bareke ve teala të na mësoj me pa të vërtetën, të vërtetën ta ndjekim ata, ta shohim të kota të largohemi asaj. E lutim Allahun xhalla wala që Allahu te bareke ve teala të na mësoj me lexu Kur'anin natë edhe ditë, që ta studiojmë fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu, ta zbatojmë dhe ta mishrojmë në jetën tona. ata që ka Allahu Gjellewala ka kërku prej neve, kjo ishte ajo e cila i përket istiadhe, kërkimi mbrojtës e udhu billahi minash shejtanir rajim. Në ligjëratën e ardhme, me lejnë Allahu Gjellewala, fillojmë në çështjen e bismillahit, bismillahirrahmanirrahim, pse ka ardhë bismillah, pse ka ardhë rahman, pse ka ardhë rahim, dhe gjitha këto i shohim në ligjëratën e ardhme. E kulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.